الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سورة البقرة کی دے اول باب کی دریو جماعتن بیانو اول متقیانو انعمت علیہم تفسیرو دویم کافرانو دمغضوبن علیہم تفسیرو او دریم منافقانو منافقانو پا دے خباستنو او عادتنو کی ډیر مختلف امور بیان شو او په آخر کې بیان شو چې او زه دعوه د ایمان کوي نو بل زه انکار کوي کفر تاوړي بیا به کتاب بیان کړو چې بیا وکړه نو کفر واغستو گمرہی واغستا ہدایت ایمان یہ پری خود اے خرسک دیدہ مختلف احوال داسو چې ذہن کے نرات لو نو قرآن میں شد پارا مثال دید پارا بیانی چا خبر آسان شی ذہن تراشی یا خواه خبر مبهمی مجملی ضرورتی وضاحت تا یا خبر معقولی پستر گنخ کاری مثال دیتا پارا بیان شی چی خلق وینی پستر گو بانده مشاہدیو کی مثال نا دا قرآنم دقید پاری چی اللہ رب العزت ویلیو حشر کیم وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون عنکبوت کیم ویلو وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون ارسو پن پوی سوچو فکر والا خلق پوی مثال سره وضاحت دای لکه یو خبر اوشي په عقل کې وی او په خارج کې نه وي اتهول مثال پیش کی چوغور دې مثال شي په خارج کې نو بس تسلی حاصل شي لکه یو سړی وی چې عمر ډیر زر تیریږي ډیر بس داسې نبلوی چیر دما ہو پدی یقین نرازی سنگ زرتی ریگی نو تو تویل چلکا برف پنور کی دی او بکی گن دا عمر دا ستی ریگی نو بس اولی دو سنس علم و فاهم تا خبر را ل یا تدا خبر او کی چکل اوشی کمال تورسی نو زوال پی رازی نو ډیر خلق په یغیوی چنا کمال تور سیدن اوس په زوال راضی دا خو یې نه منم او ته ګوره دی خو مثال دی چې مېګي وزریو کې نو بیا هلاکی دی مثال لکنه ا قرآن ډیر خو پیش کړی چې د غیبت په اړه کې ویلو چې دا ډیر صح کونه دی دا ډیر نو خلق و ذهن تا نراتلا چه اللہ رب العزتوی چه غیبت کول دا سیدی لکه دا مر رور وخ خوڑل بس بیا چې هغه ګونه کنه به به خبر نه وکړي کنه. مثال دی ته وی چې سره د بنده تسلی حاصل شي، دا سه ډیر برازي. مثال کې ډیر حکمتونه ای دو مثال ذکر کړی دي. په یو مثال کې مقصد د منافقانو د لوی نعمت نه محروم کېدل، ډیر لوی نعمت نه محروم شو. تاسو مر لوی ذلت ته دیو باندې د پاره چې د لوی نعمت نه محروم شینو افسوس کوي او خلق ورپورې خان دی بدر دی عجیب اعظم ر لوی نعمت نه محروم شي لکه ایمان شو، قران شو، اسلام شو. اځم مثال کې تحیر پریشانی دا بیان دی چې دا سه حیران شو، پریشان شو. مخکې یا ماهون کیسې اشاره کړی و نو دې کې به وضاحت کې جاری پریشانی صدا مثال ذکر کې الله رب العزت او د مخکې سره تعلق دی یو د دې سره چې ذالک الذین آمنوا قالوا آمنا فإذا خلوا إلى شیاطینهم قالوا إنا معكم. جدا جدا خبرې وکړي په جدا جدا وخت کې یو ځای کې د ایمان دعوا وکړه، څومره قیمتي خبره وه. هغې څکه نور خلق به خوشحاله شوي که نه چې ډېر ښه کار وشو چې دا خلق راغی اسلام ته، ایمان ته. او منافقان خاصې مالداري، نو خلق به خوشحاله وي، دین ته به ډېر امداد حاصل شي. څومره د خوشحاله خبره یې وکړه چې قالو آمنا، رڼا وشوه، میدان خیسته شو. کچی کل ویوی چین ناما آکم بسر سے ختم شو، رنا لڑا ختم شو، ماحول خراب شو، خلق نا امید شو. در دیر خلق و بزرونو کی چی دی تیوکا تا دی دی کارتا ناغی کم دغسی اگر شوق ختم شو، محبت ختم شو، سمرا ناکارا سر پریو تو. نو دا سره دا مثال لگی مسلو هم مخی زمیر منافقان تراجی دیخوا دکا بعد دا دی تیر شکنا اللہ ای مثال دا دی منافقانو چکم عیبونے بیان شو، کم شرونه او فسادونه بیان شو. کما سل الذی استوقد نارا، په شان دا غسړی دي چې اورې بلک. دنیا کې دوه سیدونه ډېر د پیدا دي. دا قران اکثر مثالونه هم دقه دي، یا د اور یا د اوبو. بس کوم ځای چې مثال پیش کړي د دینه به خالی نه وي، یا د ور مثال یا د اوبو مثال. څنګه دواړه لوی نعمتونه دي. د دنیا ټول نظام په دې روان دی او چلیږي. نو اولی مثال د ور بیان کو. ور کې چې کومه فایده ده او خلکو ته معلومی دي، کومه فایده به ګرانا ده، ترنا او شی تیار لري شي، انسان ته سکون حاصل شي او پریشانی ختم شي. نو مثال کې دا مطلب دی چې خلق او تیار کې ناس ته ډېر پریشانی و وتا، تیار کې باندې ډېر زیات وار خطائی کا نفع. او چې کله رڼا راشي نو ډېر خوشاله شي. زکه سنتم داو چې نبی علیہ السلام ویلو چې کله رانا ملشی نو وای چې انا لله و انا الیه راجعون، مصیبت پیښه شو. صحابو ته خورا خبره ناشنا و نوی و کنه نو چې دیو مړ شو او نبی علیہ السلام داسې وینو هغه وی چې ا مصیبت هيا ولدا مصیبت ته نبی علیہ السلام وی چې هر غشه چې بنده ته پاغې سره تکلیف رسی نو مصیبت ته نو په دې تکلیف رسی کنه چې ناسا په پرانام له شی تیار شي څومره تک او چې کله راشي نو بیا الحمدلله وای ځکه نعمت حاصل شو. نو خلق تیار کې ناس ته پریشان او لارې نمونتا یو بندر هغه او ځان سره را راوړه هغه ځای روښانه کو چراغ یې بل کو خلق خوشاله شو اوی وی چې دارنا واخلې زمانہ دا هم پکار شي لیکن هغه خلق وی چې زمونږ رڼا ته جت نشته مونږ تیار کې خوشاله یو غلبونو غل خو تیار کې خوشاله یې کنه نو بس هغه تینا رڼا وړو دي دغه صفات شاعران پریشان تلوی نعمت نه محروم شو دغه مطلب شو چې امن نه وي زده رڼا مثال شو او چې رستو انکار وکړو چې نا معكم نو دا د محروم والی مثال شو محروم شو فلما ضاعت ما حوله کلا چې رڼا وکړه دغه ور نار مؤنثه کلا چرناو کلا دغی ور چاپیرا ددی بندنا او خلقو انکارو کن خلقو قبول نکلا ذهب اللہ و بنورهم نواغست اللہ رنا ددینا با بیارا لخا خیال کوئے ددینا سنو پاتی کی چلتے ویلی امام بی مؤمنین ذر ایمان پکنیشتا نزلتے اموی چی بی نوریهم رنائیت لرکلا ایس یو ذراوتا پاتی نشوا تا دا قرآن خپل بل آغت تے قرآن مخ کی دا نور ذکر نہ دکڑے مخ کی خنار ذکر کڑے دے او زیاء دا قرآن رناو سرشتے کا نا خونی دل تک نار ہوئی او نی زیا ہوئی نی داسوی چی ذہب اللہ و بنارہم نی داسوی چی ذہب اللہ و بزوئہم نا بنورہم یہ ہوئی نار خوزکو نوی چی اور خو تپاتی شکن اور نخو نشی بچ کے دے وچې د ور کم فائدو نو هغه تی واغسته اگرنا او زو ازکوي چې زو امامولي شه د په نسبت سره نور تا نور ډیر د کمال شه دی هغه تی نو واغسته دا لفظ زکه دی د کې غوړه کوم وترکهم پری خود ذیلرا فی ظلمات لا یبصرون پډیرو تیرو کې چنوینی همیشه چې قرآن د نور او د ظلمت ذکر کوي نو نور واحد ذکر کوي او ظلمات ډیر سورته انعام کې یا اعراف کې راضی نو دغه الفاظ ذکر کوي چې جعل الظلمات والنور تیری ډیری دی دنیا کې اورنا یو ده چې غرنا دی ایمان ده دا هغه ټولو تیرو ده لپاره کافی ده کنه مدل تک هم بنور هم یو ذکر کو دا یو نور کنه دنیا کې حق خو یو ده صرف حق کی تقسیم نشتا، حق یو دی او د باطل پته نه لګي، هغه به حدا او به انتها ده. او ظلمات یې ځکه جمع ذکر کړه چې دا نور دنه ختم شو، بیا بس شماره، بیا تیاری شماره، ښه یو تیار بنی د ملک تیاری وای. او بیا خاص کر ظلم چې حدیث کې راغلی و، الظلم ظلمات یوم القیامت، د یو ظلم نه بډیر تیاری جوړیږي قیامت کې، یو ظلم نه چې بیا نور ور سره شي. نو یو مطلب د آیات دا شو چې هغه سره ولګي چې آمنو یې وي رڼا وشو، چې بیا وی چې انماکم انما نحن مستهزئون رڼا ملشو. ذم ویلی اولائک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى، دی خلقو سودا وکړه تجارت وکم، وګوره کوم هدایت چې دې ته حاصلو ارناو کنه هغه لري کو او گمراهی واغستان هغه تیار ده کنه رنا ور سره وا هغه خرص کړ چې زمونږ دې تاجت نشته، ډېر خلکو ایمان خرص کو، قران خرص کو، دینی خرص کو، د دنیا په واغسته ملاوی محروم شو، نور تن لال او تیارو کې پاتې شو. دی باندې کاغه اشکالو شرم منافقانو سره نا کوم ځای و تلوي پرلامه تن واغست او تیارو کې مې پرې خو نو رڼا د دې د خلې دغه امنا ته وی کنه ولی کلمې له الله ډېر لوی برکت ورکړي دي، کاسه په جبه دی وی نو مر سره ډېر فائدې شته، کله اخرت نه نو دنیا خوشته کنه. چې دې منافقانو کله آمنا وی کنه دا په یو وخت کې نو چې په لړن آمنا وی دې په ندی کې ډېر زمانی تیر شوی وی، د دې ایمان پوجبان دي هغه ته په دنیا کې دومره سہولت حاصل شو، مؤمنانو سره مؤمنان شو، مسلمانان شو، جهادونو کې شریک شو، غنیمتونو کې برخه وشو، دا سیمالدار شو. چې قرآن ویلي سوره توبه کې خان یوما نقمون الا ان اغناهم الله ورسوله، دی په نور سو ګوره بد ندی ګڼي او خپه ندی پدی چې خوارو ولدا مالدار کړل. په خری سورلی نو کړی نو پاسونو په خوانو سورلی وکړ او کنه غنیمتونو کې خدایي کنه وینځي غلامانو ته ملاو شو. دا رضی کلمې په وجبان چې ویلې وکړ او چې دې په لبه او کاته دي دین تا او دی عبادت تا او دی جهاد تا او انفاق په سبې دې کارونه تا، بس بیا به دې تغاله نشو کې خو دین سخت هو بغشته کنه، یو شی قیمتي زغې حاصلول ګراني کنه، نو په دې باندې برست شو بیا به چلول کو. نو دغه هدایت تا الله رڼاوي او چې کله دې رستو هغه هدایت بدل کا گمراهي واغستن دې ته تیارو وي. سمن بوکم نومین فهم لا يرجعون، دا دغه محروم والی تفصیل یو کو، سمن بکم نومین فهم لا يرجعون. سمره او پیغمبرنا قرآن او ریدلیو، بیانون او ریدلیو، نصیتون او ریدلیو، پا مجلس نبوی کی بناسو کنا سمره زمانه او ریدلیو، فالله رب العزت وی چې نه بس دا سیدی لکه یو سړی کونوم دی او ړوندوم دی او چاړاوم دی نه هغه اورېدی شي هغه لیدی شي هغه سویلی شي دغه سه حال د دیو ښه لکه جدی نس اوری ذلی او نس ویلی او نس لیدلی دا سیو ښه سفیده حاصل نکړه د پیغمبر دا خیستو بیانونو نه دا حدیثو نه د نصیحتونو نه چې پیغمبر پاک د خلی نه کم خبره هاته کنا به سمره د اثر وا او په دې ایس اثر نه کنو نو د کلام مطلب دا دی دی هو کان نو دی هولاند نو دی هو چاړاګان نو دار چانا زیات لیدن کی زیات اوریدن کی اڈیر چالاک تو قرآن صفت کئی خواه رست سور منافقون کی پیغمبر توی وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ کلی چه منافق سڑے پا مجلس کی خبر کئی تبو تغوک کی دی یر اڈیر مطلبی خبر کئی خواه دمرا پا دی د دنیا په خبرو کې په جرګو مشورو کې مخ کې دی ښا چې پیغمبر ته الله وایي چې دی خبره کې تبو تغوګ دی زموږ دي سره چالاکی ده فصاحت ته او الله رب العزت وایي چې نه سمن بوکمن نامیون نو مطلب تشبیه ده ښا دی په شان د کانو دی په شان د وړاندو دی په شان د چاړاګانو دی لکه اغیی چی سناوری سنوینی سنشی ویلی ازاقه سدیم تبوی چی نیس آوری دلی دی پیغمبرنا او نیس لی دلی دی دی اسلام نخی نشانی او دلیلونا انی پا جبا باندی سویلی دی دا سی حق خلق تینا جوڑ شخا دی تا تشبیح بلیغ وی بالکل چه عین کانو عین لاندو عین چالاگان وتو ہے کنا فهم لا یرجعون سمانا منا دارا چدی بیا آمنا تنشی واپس کے دے اخو یو خبر وا یو وقت دیر برکتی وقت دزید پار او ز خوش قسمت ہے وقت ولیکن دی غریبان لکلک نشو او کن دی کلمی سره استقامت پکار دی او دی که استقامت نو دی وجه نچا با ایمان راوڑو نبی علیہ السلام با اتمخ کی ہوئی چدا چل لے کنا چمخ کی سو چکا فکر رکا دی که گوردیر سختی دی ناس نچ تا رست بیاخ پیمانه ځکه ډیرو کنا چیمان وراولو خو خوشاله او چې لا وړ واپس نو یا به غم پېښ شو یا مال کې نقصان راغی اور به لګېده ستوفان او صافت به راغی ساریو پکې مړ شو خان به مړ شو دغه یو دغه مالو نو سړی په منډه راغی نبی علیہ السلام لا چما تا سره خبره کړی و زه خپل خبره نه واپس کیږم ما تا سره بیا کړی و زه باغی پیمانه یم زه واپس کوم نبی علیہ السلام یې دا بازار سودا ده ان الاسلام لا یقال اسلام بیا نشي واپس کیږي دا وتا تما ویلو چې سوچو کا مور خپل سره مشوره وکا مشرانو سره نو بیا ال رازا دي دین ته چې راځي نو مخ کې و سوچ کې کنه ها ادي سوچ نو کړي نو فهم لا ارجعون یو معنا نشي واپس کې دی بیا ایمان تا فهم لا ارجعون نشي واپس کې دی بیا هدایت تا چې او زل یې خرص کو دا بیا بیا نه اصلي ها ځکه الله ډېر غیرتی ذات دی او هغه غیرت په خپل دین باندې کوي کله چې دا غ دین ته چا سپکو کاته یو ځل اغا سړی تبیان نصیب کیږي ها اب ډیر بیا منډي وای خو لیکن نشي نصیب کې دی وتا د الله سزا ورکي غلا ها زه یو مثال ذکر کړم دې لپاره چې دې ترنا او شوا دې تبیان نو شو او دې د اسلام اغا فیضی او سہولتنا و مراعات اویلی درسو اغا امن او اغا غلبا او اغا زور طاقت ارسو اویلی دو اب یام گورا پا خبر بانده کلک نشو انکاریو کن اللہ رب العزت امیشا ده پار محروم اکلخا ده زہب اللہ و بنور حمیو مانا دغا ده چې دنیا کې تی ناغار سا ختم شو رسوا شو ادوه مانا داده چه مرگ سر بار سا ختم خواه تر جون که بایی و چه کل موت راشی نبیا داغز خوشحاله و داغز نعمتونا داغز جنتونا اغیس نشتا دی ذهب الله و بنوری او کسویب من السمای یا اللہ وی دامی سالو گورا دا او د اختیار د پار راضی دې ته اختیار وي چې کدا غو مثال له خوخي کدا دی خوخي تابعینو کې دوتنو په علم ډیر ماړو حسن بصری او محمد ابن سیرین نو خلق بوي چې جالس الحسنه او ابن سیرین ستاخو خدا که حسن بصری سره کینی نوم او که محمد ابن سیرین سره کینی نوم پرخ پکی نشتا ستاخو خدا ندیتا او دی اختیار دی پاروی خدا در ازی قرآن که دیر یا دا مثالو گورا دا ام دا منافقانو مثال لی خدا غید آغی حیرانتیاو دی پریشانه او ته دنیا دا غي وار خدای ز پاره بیانې چې کله با قران نازلې دو کله با نبی علیہ السلام بیانو صحابه کرام ډیر خاموش ناستو عذیبا پکې ناستو نو چې کله با د عبادتو ذکرو خاص کر د جهاد صورت بنازل شو اباغی کی به حکم شو دی وړیر پریشان فدغی باندې وړیر باد غړل مال او بدن سره ډیر محبتو نو چې کله ود زیز خرج کې دوه صرف کې دوه ذکر راته نو بس بیا پکینو دا قران په دې عمر بد لګیږي د نبی علیہ السلام د زبان مبارک نه دومره بد ولی وی دی کې اثر دی نو څنګه کا اثر را باندې وکاو او پرشتہ ایمان عمرولو د کې خدامون د پاره مرګ دی دا خو موت دی نو په دې وړي ربات ګڼل ځکه به کله وګونو کې ګوت کې خو دې چې نه اورو دا په داسې لګي زله کتان درکنه هو چې کله با غنیمتونو مالونه بو نو بیا په پمنډ راتلو او مسلمانانو نو مخک مخک تلو د فیضی په وخت کې وړیر مخک او د مصیبت په وخت کې او د سخت په وخت کې بنو درځي حالتو الله مثال ذکر کوي چې دې مثال خدا سه ولکه خلق په صحرا کې په ځنګل کې په سفر کې راګیر شوی دی او ډیر سخت طوفان راغی باران دیو سیلې دا وریځې دیو ګلز ګلز دی بارا ادي جزان راګیر شوی ندی باندې هر قسم یې رشته کناخه ولی باران سره سیلاب راځي او دې را پکې اومده باران سره تندر را پریوزی دغه یاره پکیوم ده ها دا پکی فایده ده چې کله پړق شي او رڼاو شندی پکی روان شي خوشاله شي زیوګم کنه د دغه خلق حال الله وی اذه منافقان او حال یو شانت دي دا غیر پر باران دی تیار ده تندر دی دم پریشان دی او د دې لپاره په قران کې دا منځونه او دا روجی او دا زکاتونه او دا حجونه او دا جهادونه دا دي تیاری دي تړیر ګران کاری چې دا پکې نوې نوې خبره دا دې لپاره تیاری دي راحت او راحت دي او دا مال چې راځي خوشاله او غنیمتونه چې راځي نو په دې ډېر خوشاله دا پکې مثال لا بجلی دی چې د باندې نه بیټری والی شي کنه نو دې خوشاله شي یا مثال د دې منافقانو په شان داغه خلقو دې چراګیر شوی په باران کې د اسمان نه کسویبن کزوی سویبن سویب هغه باران ته وی چې سمې دا کګي وګي شبی کنه په شکل دا اډیر په زور کی کنه هغه ته سویب وی اس باران ته همتور وی چې په دما دما په آرام سر وریږي د جمعیا کنه خدا بل شانت باران دیخا د دې مثال په شان د باران دې د اسمان قرانم د اسمان نازل شوه دې بارانم د اسمان نازلېږي فيه ظلمات و رعد و برق چې په دې باران کې تیاریوم شته د ورېځې تیار ده د باران د شبوم تیار ده دې سره یې کنه و رعد او په دې کې تندر دې هغه ډېر داسې आवाज چې وګونه دا پردیشلی کنا دا اعتراض وی خواه و برقا و بجلی پا کیوم دا کل اپلق شی نبستو الملک رنا شی کنا دا خلق جزان سکی دی لنور سچل نور زی دی زان دا بچکولو دا پار سکی یجعلونا صابعهم گرزی گتخ پلی فی آزانیم پا گنخ پلو کی من السوائقی دو وجی دو تندرنا ولی که تندر راشی نو سچل بوشی حضر الموت دو یری دو مرگنا اگه سر اخو مرگشتا کنا دو دی مطلب داو دا قرآن پی سمر بد لگی دو لکا تندر نو دی باغوګونو کې وته کې خوځي چې نه اورو دا ډېر په خوانه د نوح علی السلام د وخت نه د دې کافرانو دا عادت ته مخونه به پټول چې وینو یې نه وی قتل وته ګناه ده په ګناه به بندول چې خبرې نه اورو ارسي دی یاري زمارک نه ولی ځکه قران اورېدل دې څنګه مرخ کاری دو وی دی که اثر دی چې اثرو کی پا بنده بانده نو ایمان روڑی او ایمان خود مونگ ده پار مرگ دی دا سی وطا دا ایمان بدخ کاری دو خواه وی لکه بس موت دی نو واللہ محیطم بالکافرین اللہ وی تاو پا دیدان خلاصه زمان تا سر دغا یو ذریعه و وسیله و بندو بس دی چې وګونو کې ګوتې ورکې نو خلاص بشي نه ته زمان نشي خلاصې دي تم خپل قدرت کې او خپل قبضه کې راګیر کړې محیتم بالکافرین وللذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائهم محیط الله تعالی سوره د خپل قدرت دایری چا پیر کړې دي په دې ځان نشي خلاصولې ښا دا د منافقانو حال شو سخت پریشانی دا هم ذکر کوي چې یو په لبه دغه سختی ولي دي نو یاري زبړیر بل په لبه چې د اسلام دا غلبه ولي ده چې نن یو ملک فتح شو بل ورځ بل ملک فتح شو نن د یو ځای نه خلق راغی مسلمانان شو بل د بل ځای نه خلق راغی مسلمانان شو او اسلام خور شو په دنیا کې در دیده پارا برقو خواه کته نشوه تا دکه سنگی دا اسمان آغا بیلی سمره تیزه دا اغیطه سوک کته نشی دکه سی با دیده اسلام دی شان شوکت او دب دبی تا کته نشو یختفو افسارم او رشیا خبره دا نبی علیه السلامی اوزل دا صحابی تا پوسلتا سعد بن عباده چلانو نبی علیہ السلام ورته وی چیرې پلار کې عبد الله ابن ابی ناستو او ماته ډیره بده را دی وی سعد بن عباده وی دا ولی ته خبرې وی ته چې رات مدینه ته نوې راغلی او دو درې ورځې ته پاتې وی هجرت ته د مدینه خلکو وی چې زمو مشر نشتا ځل نمشر نو په زبان دی غوته کې خورا چې د عبد الله ابن ابی نه دی بس دې د مشره لایق دی ځکه چې خو سره کټ کې بل څوک ناراضي او بل دا چې خدای ولا بدل و مونږه تاج په سر کوم ادي و زمونږ مشر ادي کې تر علي نو دا هغه مشري ختم شو بس او دام لیکلی دی مفسرینو مواهب کې چې هغه تاج یې جوړو په یو زرګر باندې نغی کې یو ملغلره کمه وه نو زرګر وی چې تا ملغلره ګل بل چا سره نشته د پلانی یهودی سره ده دی هغه پسې لاړو هغه ته ګران کړه نو دیوی چیره اوز دادید پار چنده کول غواری خواه نو بس اگه تاج ده درگر سره پاتشوه ملغرر ده یهودی سره پاتشوه ده عبدالله ابن ابی مشریفه که لار رالا نبی علیه السلامی ده بسوزی نه چه یکاد البرقو اغار سه ختم شو نو دادی عزت و دادی مشریف ختم شو چې نبی علیہ السلام کله مدینه ته راغی ها کته وطن شو دا ذکر وی یکاد البرق نزدیوی اغا بجلی دا اسمان یختفو ابصارم چو تختی نظرونا دا خلقو دومره تیزی کن ها ذکر دیبا غوگونو که گوتی امور پولی استرگی بیم پٹولی وید اون برال پردی اوشلی چه گلس چه اون برال نظر واخلی خصات بیاد سترگی کار نکی کنخا دیر تیزه بیج تیزه تیزه کو ذکر ده چه کلا برا گلزو شی دزمونگ ده بیجلی خلالا شی پا مخا بانده دا خویز شیه نده واتا خا دا قص حالو اللاوی چه کلا ده دین غلا برا شی کنم نو د خلقو د دنیا غا اقتدار او مشره او غار سه ختم شي چې کله راغلی کنه ډیر وخت شو او بس دا الله شان دی ویل له ترجع الامور قران ویلو نزی وی غا بجلی د اسمان چې او تختی نظرونه د دی دا مطلب چې د منافقانو بیا زان له چرته زه کوته چې بل پلار شو دې سره خو یو وخت نشو تیرولې سرونه وکټه کړیو ذلیل وګرځیدو هغه مال او دولت او غار سي ختم شو یختفو ابصارو کلمہ ظالهم مشو فی کلا چرناو کی دی تعالی زبرنا ندی پک روان شي هغه تیار کی چې پات شي کنه اغه وی ورګه چرناو شینو په چرناو شینو سه قدمونه مخ کې لار شي و اذا ازلم علیهم قامو کله چې تیار کې الله په دې باندې د برینا نو لال پاتشي بیا د غصب پات دی په لې سم مطلب دی دی په لې دا مطلب دی چې کله و دې منافقانو ته اعلان وشو چې غنیمتونه دې مالونه دې نور امن دې وکړې دار چانه مخکی مخکی خواه او چی کلبه ده جهاد اعلانو شو بیا با نخکاری ده بیا با دو ده کورون نبار نراوتو خواه ده غزی شیخ الاسلام وی چی دی بیدین خلقو طولو داکار ده خواه چی دی تا پی اسلام کی فیدخ کاری او خپل خوشحالی خکاری نو بیا ډیر په منډه منډه راځي یا کدا سه فیصله یې چې په قران او په شریعت کې دی فائدې نو یې په قران به فیصله کو په شریعت به فیصله او چې دی کې نه یې پیدا او خپلې نو بیا ځانو ویننه کورټ ته وځو پلانې ته وځو دا د ټولو خلکو چې دین سره ټوکه مسخره کوي نو د مثال لچ الله وی کلا چې الله رڼاو کې دي ته نو روان شي پاره کې او کلا چې تیار کې پدی باندې ونو لال پاتې شي ولو شاء الله کچري ذا الله خوخوي او الله غختلې چې دنیا کې ولا عذاب ورکوم دنیا کې ولا سزا ورکوم لذهب بسمعهم وابصارهم نو غستي به د دینه دا وګونه او دا سترګې دا ظاهری ندی دا بیت ناوستی او بیا خلق بور پوری خاندلو نو اللہ وینا سزا بولا قیامت کی ورکو ما دنیا کی نورکو ما چه دین محروم کم خوا دیوی چه دا سی چری شوی دی چه سلیئی او گنوار پوری نی سلیئی او سترگی نی اللہ وی ان اللہ علا کل شہن قضی واللہ علا کل شہن قضی ولی ما تا گرانا دا زخو پار سا قادر ما نپدی قادر نیما چکاٹن دا نجوڑکم سرگی وگن دا نار سواخ لما خود دی نرسوا کو ما زدی عزت کو ما تب اخپل عزت نپوئی گی مسلو هم مثال دا منافقانو دا پیغمبر سرا دا سدے کما صلی اللہ زستاو قدنارا پشان داغ بندہ چی بلی کور اخلق پتیار کیو فلما ذوات ما حولو کل چی رناو کلاغی ور چاپیر ددنا زہب اللہ بنوریم نواغست اللہ رنا ددین و ترکہم دی اپری خود فی ظلمات اللہ یبصرون فدیرو تیارو کی چی سنوینی لغسی محروم شو دلوی نعمتنا محروم شو سمم بکمن عمیون کان دی داوری دو دا حقنا چاراگان دی دوینا دا حقنا اولاند دی دلی دو دا حقنا فهم لا یرجعون دی بیانشی واپس که دی که دی دیر ارمان دی کنوی دی بارمانو نکول و بیانشی واپس که دی خواه فهم لا يرجعون دا د روم د طرف نه یو لوی گورنر راغلی د عمر په وخت کې رضی الله عنه او اسلام قبول کړ سلطنه او سرو پاسونو سوار جبلنه مې و او چې پاسو با سورو نخپی وی بزمو کر آفکی شوی تم رو خولا لمبائی و ها اخلق خوش آل شدیر دا حج روز رالی چه حج که دو نو تواب کی خوار سنگر نو دادا پلنگ باندی یو جس سریخ پکی خودا نو دولا سپیڑا ورکلا دیکھو نوابو نشیخ ہوا ناگا جس سلی عمر تر اپورٹو کو چی دمالا سپیڑا را ندوارا پیش شو عدالت تا حضرت عمر وی چې مونږ سره دوه خبرې دي بس. د اسلام خو ډیر اسانه فیصله دي کی تاریخونه نه وي وی یا وته نه معافي غواړي بس خلاص. او یا به چې څنګه سپېړې ورکړې داسې بدل درکې کنه ناغوی خم اخوی چه دماغ پا اسلام که دیر قدری وی اسلام دغی توی نو قدر با دیومی او اغا سیاستو که وی مال سبا پوری محلت راکا وی بس سیدنو دش پیش پی لار بیا گمراه اغا خپل عیسائیت تا نصرانیت تواوڑی دخوا اغا غرکو دیر وخت پس بیا چې ته صحابه تلیو د دعوت لپاره نو زه ته هم دعوت ورکو. حضرت عمر سی بو تویلی واخیری کی چې دته موای چې بل ته وای ولی کړي کیږي نو بس من نشته دی خیر چې دی لاله نو هغه ډیر قدر عزت وکړه. پته وی چې زه ارمان کو وی جړل اغه لګور وځو پسې ښا هغه ته ایمان راوړ کنه ایمان راوړ ما هو په یو دوه شرطو یو دا چې د عمر صاحب نه واپس ځ خلیفہ ما ټول د خلکو کې د دنیا د لالچ پروت ابل الله چې حضرت عمر با مال لور راکې هغه وی چې یوې خبرې خدا سره مونږ زمواریو څکه مسلمانان د دین د پارار سو قرباني کوي نو ضربه کلور بدر کیدل خو د خلافت مسله د یو تن نه ده اخو د شورا ده چې ټولو اتفاق وکړي موږ د ذمہاري نشو اوس رااله. حضرت عمر ته حال وی خو یې سلو دواړه باو سره منلې وی چې دې دل تر اغلې وی موږ ولا وغه هم خور کړې وی نو بیا به خبره بدل شي و خیر دی زه دور زر نمرم چې دی به خلیفہ کیږي تر هغه پورې وخدې لا اله الا الله يحدث بعد ذلك امر نبی مونږ ته ده سپته وکنه دا خو د حضرت عمر نظر ډیر وګدو کنه نو دې خلکو ارمانونه کړی دي ففهم لا يرجعون الله وی چې دی محروم کما هغه بیا واپس ناراضي ښه او که صیب من السماء د قران مثال په شان د باران دی د اسمان فی ظلمات و رعد و برق هغه باران چې باغی کې تیاریوم شته باغی کې غلظوم شته باغی کې بجلیوم شته او خلق را ګر شوی دی یجعلون اصابعهم غرزی ګوت خپلې فی اذانهم په غوګونو خپلو کې من السوائق د وجه د تندرنا حذر الموت د یری د مرگنا والله محیطم بالکافرین الله راگیر کړی دی کافران په خپل قهر او غضب کې په دغه نشی خلاصې دی دغه چل ول کامیاب نه دی یکاذ البرق نزدی وی غ بجلی د اسمان یختفو ابصارهم چو تختی نظرون ددیم کلما اضاء لهم مشو فی هر وخت چې الله رناو کی دیتا نو دی پک روان شیم رنا ار وخت ونو کلما ذکر اوڑو و ایزا ظلم علیم قامو او کلا چې تیار کی پدی باندین اولال پاتی شیم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم کچری ذ الله خو خوې غستی وو د دینه دا وګونه د دی او نظرونه د دی ان الله على كل شيء قدير بشک چې الله په هر څه باندې قدرت والده نو په دې هم قدرت والده چې دنیا کې ول سزا ورکي هونه نو ورکي دا دنیا د عذاب ځای نه دی دا خو د امتحان ځای دی دا عذاب زید قیامت رد دن آغی تا رستو کلی دی خواه سبق ګران دی نو بیا وای مسلو مثال د کافرانو منافقانو د دې پیغمبر سره داسې دی کما سل الذی استوقد نار پشان دا غسلی چې بل کور فلما ذات ما حوله کله چرانه او کلا چا پیر ددن ذهب الله بنورهم نو غستا بوت ل الله رنا د دین او ترکهم اذی پر خودل فی ظلمات لا یبصرون پڑی رو تیرو کی چہس نوینی لوی نعمت نو محروم شو سمن بکمن عمیون کان دی داوری دو دا حقنا قرآن پی بد لگی چالا گان دی دوینا دا حقنا نیشز دا کولی راند دی دلی دو دا حقنا پورا پیغمبری لی دو داغه دا اخلاق او داغه دا عادت لیدل پغیر ډیر خلق مسلمانان شیو عبد الله ابن سلام وی چې زرا علم اول اما پیغمبر توکاتو نماوی چې دا تندې دروغ جن نه ده بس ادي دې اسنه لیدل لاندو نو قوم لا رجعون دې بیا نشي واپس کېده ایمان ته او کسویب من السماء یا مثال د قران پښان د باران دې د اسمان نافي ظلماتن چې پاغي باران کې تیاري اومشته ورعد او تندر اومشته او برق او بجلی یجعلون اصابعهم ذیګر ذی ګوتی خپلې فی اذانهم په خپل غوګونو کې من السوائق د وجه د تندرنا حذر الموت د یری د مرګنا والله محیطم بالکافرین الله راګیرون کې د کافرانو لرا په خپل قهر او غضب کې یکاد البرق نزیوی د بجلی د اسمان یختف ابصارهم چې او تختی نظرونه د دینه کلما ظالم مشو فی هر وخت کې چې رڼاو کې الله دې ته ندی پکې روان شي کدا سی وې چر کلا چرنا شي دي تا ندي پک روان شي نوم سيدخه اذغه سوې زاز لم عليم قامو کله چې تیار شي په دې باندې ندي ولال پات شي ولو شاء الله او کچري ز الله خو خوي او اراده شوي وې لذهب بسمعهم وابصارهم څنګه چې رڼا واغست کنه راغستی وې د دینه دا وګونه دا ورېدو او دا سترګې د لیدو ولی زکات الله پارس باندې قدرت والا دی سوایق جمع ده حکمونګه تندر وایو نو خیر دې زکه دې کې د ګرامر یو قاعده ده چې لفلام په جمع راشي نو واحد ته نو مغستې شي ښه هدي وجنا معنا به دا کوم د وجه د تندرنا او د یری د مرګنا